Velkommen til det tredje bedre sent enn alvor I 1977, og vi setter med en gang over til Studio C, der vi klar med vår store, nye spørrekonkurranse, kontraspionasje. Og her I kontraspionasje I kveld begge firemannslagene på plass. Amerikanerne satt på plass I buret, og det sovjetiske laget satt på plass her ute på scenen. De faktisk ganske grundig satt på plass. Før programmet startet ble de fratatt alle avlyttingsapparater, spionkameraer, støysendere og fingeravtrykk. Og da vi faktisk nesten klare til å begynne, men aller først skal vi presentere lagene. På det russiske laget har vi fra venstre XP-37, XP-36 og XP-36. De to siste som vi skjønner, tvillinger. Amerikanerne fra venstre Falken, Reven og Gribben, alias A1, A2 og A4. Tvillingene A3 kunne ikke stille opp fordi de ble arrestert på flyplassen. Fjerde mann på hvert lag sikkerhetsvakter som skal forhindre infiltrasjon av lagene. Siden alle deltakerne kontraspioner vil amerikanerne svare for russerne og russerne vil svare for amerikanerne. Programlederen vil svare for spørsmålene og sikkerhetsagentene vil måtte svare for sine regjeringer når de kommer tilbake. En av deltakerne på det amerikanske laget I virkeligheten amerikaner, mens to av russerne egentlig tyske trippelagenter fra Syria. Den amerikanske deltaker Falken I virkeligheten identisk med den franske dobbeltagenten Spurven, alias Kalkunen, sergeant I den albanske hær og tidligere vinner av den tysk-østerriske hoppuken. To av sjekkerne på det russiske laget I virkeligheten spioner, og vil avgi sine svar I kode av forståelige grunner. Den femte russeren skjuler seg av uforståelige grunner et eller annet sted I salen under dekknavn, skjuler seg under dekknavnet, og vil kun komme frem hvis noen roper kodeordet «Brann». Den svenske dommeren fra Kina, og selv jeg handelsagent fra Horten. Og dermed vi klar til første oppgave. Vi skal høre en lyd fra et topphemmelig forskningssenter for bakteriologisk krigføring I Peking. Spørsmålet hvilken dødelig bakterie det som her fremstilles? Og her kommer lyden. Ja, der forsvant kontakten med Studio C. Ja, der forsvant faktisk hele Studio C, tror jeg. Hva sier dommeren til dette? Ja, dette var jo helt fantastisk. Det må bli 6 poeng til begge lag.